coś mówią, żyj mówią, czas to pieniądz. Mówią, żyj i zarabię też malec. Ja dalej robię swoje i do przodu wytrwale. Mój koleżka zna przyciwka, to on robi karierę, ale jego nie ma z nami, dla chłopaków jest. Dla innych sama sobie celem, a dla innych środkiem. Mój sąsiad wciąż ryzykuje, widzę go z okien, bo tutaj nic nie przychodzi lekko. Ni jednego pokręcili, jego niech ominie piekło. Inny temat to jest hajs dla kobiety. One lubią, gdy wydajesz na nie, ale niestety zawsze się znajdzie taki ktoś, kto by dał więcej. Sama miłość nie wystarczy, byś kobiecie dał szczęście. Więcej hajsu to więcej problemów. Coraz więcej jest zawistych ludzi w twoim otoczeniu. Czując się gorsi, będą cię unikać. Chyba że mają biznes albo chcą ponagrywać. I dobrze wiem, że bez kasy nie jest lekko. Nie tańczę tak jak mi zagrają, jestem pod protekcją. I cieszę się z tego co mam i kurs trzymam. Instynkt nadchodzi, za rogiem knie już na szydwan. I dobrze wiem, że bez kasy nie jest lekko. Nie tańczę tak jak mi zagrają, jestem pod protekcją. I cieszę się z tego co mam i kurs trzymam. Dalej czuję puls ulicy i dalej nagrywam. Nie wiem czy widziałeś jaki grimas ma na twarzy człowiek, który o twym szmalu od początku marzy. Jak widziałeś adwokata diabła, wiesz o czym mówię. Każdy tu skubie, każdy tu skubie. Pieprzony najemca wynajmuje mi mieszkanie. Wie, że jest stare, mimo tego nie jest tanie. Mój pieniądz topnieje z prędkością lodów Antarktydy. Wszystko się dzieje na oczach ślepej Temidy. Wychodzę na ulicę, może tam jest inaczej. Jednak na każdym kroku zamiast zyskać tracę. Przecieram więc oczy, ciekawy co jeszcze zobaczę. Patrzę i widzę polowanie na mą kasę. Licz mówią, żyj mówią, czas to pieniądz. Musisz żyć wciąż, wciąż się mieniąc. Zanim inni na drobne cienie rozmienią. Musisz żyć wciąż, wciąż się mieniąc. Papier, hajs, płynie nie na żarty. Co za pieniądza, ogarnęła cały świat. Hajsy przewinięte, ja w tym zawsze dobry będę. Ja w tym mieście nieraz pędem, tu pokusy stoją wszędzie. Papier, hajs, płynie nie na żarty. Co za pieniądza, ogarnęła cały świat. Hajsy przewinięte, ja w tym zawsze dobry będę. Ja w tym mieście nieraz pędem, tu pokusy stoją wszędzie. To watu czarny. Musisz żyć wciąż, wciąż się mieniąc. To DJ Mario. Co za pieniądza, ogarnęła cały świat.